Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 3 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. It's a little song to make you smile. Love's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you need, the bitter things that taste so sweet. Funny how never all the stars, when only people in love are passing me by. Well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. When you found that love is not for you, dreams of love will never do. Somebody waits here for your touch. One day a pass will surely match. And then you leave your tears behind. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever. I look into your eyes. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever. Witamy Państwa w nowym dniu. Ten nowy dzień, co prawda, rozpocznie się chwilkę po godzinie 6, ale jak Państwo akcentowali w tym tygodniu, to już dość znacząca zmiana, bo przed godziną 6 zaczyna robić się widno. No jeszcze troszeczkę, prawie godzina pozostała do wschodu słońca, nieco ponad godzinę. Słońce obudzi się 17 po 6, zajdzie tuż po 17. No a dzień potrwa już ponad 11 godzin, co znaczące. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 3 godziny. Dziś imieniny Kunegundy, Maryny i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowej. No i tak oto przed nami piątek, 3 marca, to 62 dzień 2017 roku. 3-3, Państwo także o tym pamiętają, dziś imieniny miesiąca. Jakby nie było i jakby nie brzmiało to nazbyt optymistycznie, przed nami piątek weekendu, początek. 5 minut po godzinie 5. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. A pan zdaje się umówiony, tak? A do 9 to jeszcze prawie 4 godziny. Pan synoptyk za niecałe 4, ale minut. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem. nas rozdzieli i umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, ta ja dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta. Weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Dziewiątą, tak jak ty. Ale to trzeba się szykować, szykować, to nie można, także tak leniwie, że jakoś tak sobie tutaj. 7 minut po godzinie 5. Pan Synoptyk z najświeższą prognozą pogody. Nie na żarty, wczoraj ten silny, porywisty wiatr, bo i uszkodzone i zniszczone dachy, setki połamanych drzew, zerwane linie energetyczne. To właśnie skutki wczorajszego silnego, porywistego wiatru. W całym kraju strażacy interweniowali około 1000 razy, najczęściej na Dolnym Śląsku, w województwach łódzkim i w wielkopolskim. No a dziś już też wiatr porywisty, ale nie tak silny jak wczoraj. W porywach do 60 km na godzinę, lokalnie nad morzem, w górach oraz rano na wschodzie. Do tego w pozostałych regionach słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w sumie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a dziś w południowej połowie kraju ma być w miarę pogodnie. Na północy, w centrum i na wschodzie zachmurzy się i popada, i to nie tylko deszcz, bo na północy także deszcz ze śniegiem, co prawda pochmurno, ale jednak w ciągu dnia możliwe większe lokalne, ale jednak przejaśnienia. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Senacie odbędzie się głosowanie nad ustawą dotyczącą powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania decyzji w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Po głosowaniu, jeśli Senat wniesie poprawki, ustawa wróci do Sejmu, a potem zostanie przekazana do podpisu prezydenta. We wszystkich polskich diecezjach obchodzony jest Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Okazją do przebłagania za grzechy pedofilii będzie modlitwa podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dodajmy, że decyzja o organizacji Dnia Modlitwa i Pokuty to odpowiedź na apel papieża Franciszka. Na ekrany polskich kin wchodzi film Maria Skłodowska-Curie, międzynarodowa koprodukcja Polski, Niemiec, Francji i Belgii. Film opowiada o słynnej odkrywczyni dwóch pierwiastków od chwili przyznania jej pierwszej Nagrody Nobla przez tragiczną śmierć męża, próby zdobywania stanowisk na zdominowanych przez mężczyzn Sorbonie i Francuskiej Akademii Nauk po przyznanie jej drugiej Nagrody Nobla. Dodajmy, światowa premiera filmu odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. W listopadzie ubiegłego roku obraz znalazł się w prestiżowym konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camera Image, a w styczniu tego roku został uhonorowany najważniejszymi niemieckimi nagrodami filmowymi Bavarian Film Awards za najlepszą reżyserię i najlepszą scenografię. Na ekrany polskich kin wchodzi dziś film Maria Skłodowska-Curie. Z zagranicy dziś mają być ogłoszone wyniki wyborów do regionalnego parlamentu w Irlandii Północnej, a na całym świecie, także w Polsce, obchodzony jest Dzień dla Ucha, Światowy Dzień Słuchu. Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia przypomina z tej okazji o tym, by uważać na zbyt głośną muzykę, uszkodzeniem słuchu poprzez za długi kontakt ze zbyt wysokim poziomem dźwięku. Zagrożonych jest ponad miliard ludzi, tak podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Szczególnie trzeba też uważać na dzieci. U nich 6 na 10 przypadków niedosłuchu można wyeliminować. Najmłodszych należy chronić przed chorobami zakaźnymi. Świnka, różyczka, odraczy, zapalenie opon mózgowych. Zresztą WHO podkreśla, że kłopoty ze słuchem przynoszą światu także straty finansowe w wysokości 750 miliardów dolarów rocznie. A z analizy Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że Polska należy do grupy krajów o najwyższym odsetku ludzi z problemami ze słuchem. Z pewnością dziś wielokrotnie o tym będziemy mówić w Światowy Dzień dla Ucha, Światowy Dzień Słuchu. 13,5 minuty po godzinie 5. Za chwilę szelest prasy. Zdemolowałem kilka kobiet, zdemolowałem życie sobie. I żeby zrzucić presję z głowy, kilka pokoi hotelowych. Zielonej nocy parę lat, nic tak nie pachnie już jak tamty róży kwiat. A romantyczny gnał mnie strach, więc życiem życiu kradłem. Cóż czuł jestem na te wdzięki, do tego śpiewam te piosenki. A tej piosenki rzewny ton, odchłania ty wpadasz doń. Ktoś w tej odchłani kogoś mami, ciekawe jaka to dziś pani. O skałę mego serca zrani, swą białą wypłakując skroń. Zielonej nocy parę lat, nic tak nie pachnie już jak tamty róży kwiat. A romantyczny na mnie strach, więc życiem życiu kradł. Zielonej nocy parę lat, nic tak nie pachnie już jak tamty róży kwiat. A romantyczny na mnie strach, więc życiem życiu kradł. Zabrałem wszystkim trochę zdrowia, zabrałem sobie parę lat. Za mną niech pójdą moje słowa, kiedy na tamten pójdę świat. Pragnę, by wszyscy zapomnieli, kiedy zakończy się ta gra. By cały świat ten diabli wzięli, kiedy do piekła pójdę ja. Zielonej nocy parę lat, nic tak nie pachnie już jak tamtej róży kwiat. a romantyczny gnał mnie strach, więc życiem życiu kradł. Zielonej nocy parę lat i zagniepachnił się tamtej róży kwiat, a romantyczny gnał mnie strach, więc życiem życiu kradł. No i się rozbiło, ale przyjmijmy, że to na szczęście. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do dzisiejszej prasy. No i zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Wielka Brytania jest ważnym partnerem Polski i chcemy, by tak zostało. Tak mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki. W wywiadzie podkreśla, nie patrzymy, co robią inni, mamy własną wizję. Z Wielką Brytanią należy współpracować, bo Polacy są największą mniejszością w Zjednoczonym Królestwie. Łączy nas także NATO, tym bardziej, że na warszawskim szczycie podjęto historyczną decyzję o lądowaniu wojsk NATO w Polsce i w krajach bałtyckich. Brytyjczycy też w tym partycypują. Chwała im za to, widać więc wspólną militarną płaszczyznę współpracy. Tak mówi Ryszard Czarnecki w rozmowie z dzisiejszą Rzeczpospolitą. Puls biznesu, o tym od kiedy i do kiedy wierzyciel może żądać zaspokojenia roszczenia. To dziś niemały problem, bo resort sprawiedliwości znalazł rozwiązanie. Dłużników i wierzycieli czeka reforma przedawnienia roszczeń. Resort sprawiedliwości uznał, że najważniejsza pora ukrócić praktyki zastraszania i nękania osób, których zadłużenie rośnie mimo utraty jego ważności, z czego zobowiązany nie zdaje sobie sprawy. Planowane zmiany będą istotne dla obu stron, w tym dla przedsiębiorców oczekujących na odzyskanie wierzytelności. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że dyrektorzy gimnazjów już szykują się do redukcji etatów. Według informacji wyborczej w samej Warszawie około 2000 nauczycieli ma stracić pracę. W innych dużych miastach mówi się o setkach. Najtrudniej będzie tym gimnazjom, które od września zostaną przekształcone w samodzielne szkoły podstawowe. Będą one gwarantowały jedynie lekcje z gimnazjalistami, a tych pozostaną tylko dwa roczniki, zauważa dziennik. Problemem jest również nieprzystosowanie budynków pogimnazjalnych do naboru pierwszaków. Zdaniem wyborczej rodzice chętniej wybiorą w takim przypadku szkołę, która posiada już odpowiednie zaplecze. Według gazety nauczyciele, którzy utracą pracę w dotychczasowym gimnazjum, nie mają gwarancji zatrudnienia w innej szkole. Dziennik wylicza także, że jedna klasa mniej to zlikwidowane 3 etaty nauczycielskie. Jaka będzie skala zwolnień, dowiemy się w maju, kiedy dyrektorzy szkół będą przygotowywali grafiki pracy w nowym roku szkolnym. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Prasa na bok. Choć podejrzewam, że do ciekawych tytułów kolorowych z świata show biznesu jeszcze będziemy powracać. Także po godzinie 6 w piątkowym porannym zapraszamy do trójki. Tymczasem 19 minut po godzinie 5, to już za chwileczkę i już za momencik muzyczne. Także muzyczne trójkowe kalendarium. Biorę cię tam, gdzie Piątkowy budzik. I już 25 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza. A w kalendarzu jak nic 170. rocznica urodzin Alexandra Grahama Bella, fizyk, fizjolog, profesor Uniwersytetu w Bostonie, wynalazł telefon, opublikował wiele prac dotyczących systemów zapisywania i odczytywania ludzkiej mowy. Przypomnijmy, że pracował także nad skonstruowaniem przyrządu do wykrywania kawałków metalu w ranach. Alexander Graham Bell zmarł w 1922 roku. W 1899 zmarł Ernest Malinowski, inżynier, projektant mostów, dróg i linii kolejowych w Peru, w tym słynnej kolei transandyjskiej, przebiegającej na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza. 114 lat temu w więzieniu Sing Sing w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy zastosowano daktyloskopię, metodę identyfikacji człowieka na podstawie odcisków jego palców. To było 114 lat temu. 103 lata temu miała miejsce premiera filmu Tajemnica pokoju numer 100, obecnie najstarszego zachowanego polskiego filmu fabularnego, w obsadzie aktorskiej filmu Halina Starska i Stefan Jaracz. Rok 1914. 83 lata temu urodził się Jacek Kuroń, polityk, historyk, publicysta, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, twórca Fundacji SOS. Zmarł w roku 2004. 12 lat temu amerykański miliarder Steve Fossett zakończył 80-godzinny lot balonem dookoła świata. Pamiętam, śledziliśmy to wydarzenie, jako pierwszy dokonał przelotu bez międzylądowań i bez uzupełniania paliwa. No jakby to było wczoraj, może przedwczoraj, a to był rok 2005. W muzycznym trójkowym kalendarium odnotowujemy rok 2008, a 3 marca tegoż właśnie 9 lat temu w Stanach Zjednoczonych ukazał się pierwszy studyjny album Duffy o tytule Rock Ferry. Z tego właśnie wydawnictwa utwór zatytułowany Mercy. Daffy rozpoczęła dzisiejsze spotkanie z muzycznym kalendarzem. Ciąg dalszy za chwilę, a na budziku już po 5.30. I pan synoptyk z prognozą pogody. Polska w zasięgu wyżu z nad Serbii. Z zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś w południowej połowie kraju w miarę pogodnie. Na północy, w centrum i na wschodzie zachmurzy się i popada deszcz, a do tego na północy również deszcz ze śniegiem. Pochmurno, ale w ciągu dnia możliwe większe, co prawda lokalne, ale jednak rozpogodzenia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w rejonach górskich porywisty. Nad morzem, w górach oraz rano na wschodzie wiatr w porywach do 60 km/h, o uszkodzonych, zniszczonych dachach, setkach połamanych drzew i zerwanych liniach energetycznych. O skutkach wczorajszego silnego wiatru jeszcze będziemy mówić w serwisie informacyjnym już za pół godziny, po godzinie 6. A Instytut Meteo wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju, z wyjątkiem 4 województw północnych. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a temperatura prognozowana na piątek od 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez 7 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. People, keep talking about love. Don't wanna talk about love. Zdaje się, że profesorowi Ciekawskiemu rośnie konkurencja i to nie byle jaka. Pan Jacek z Krakowa. Jak słyszę Van Halen i mocniejsze uderzenie w budziku, to coś mi się wydaje, że Helen już pilnuje wszystkiego, ale chyba nie upilnowała płyt pana redaktora Wojciecha Mana. No, oczywiście po godzinie szóstej pewnie, że i mocniejsze uderzenie w piątkowym wydaniu redaktora, ale tak sobie pomyślałem, pan Jacek to ma naprawdę wiedzę. Myślałem, że oczywiście no, kamery są, ale mówili, że to tylko taki obraz z kamer przemysłowych, że to nie idzie w świat. Bardzo dobry ma pan zmysł orientacji właśnie w tym, co dzieje się, ale nie do końca, panie Jacku, nie w 100%. Van Halen w muzycznym kalendarzu dobrze sięgnąć także po ich twórczość, choćby z takiej prostej przyczyny, że 39 lat temu, nie okrągła data, ale jednak nie żadne urodziny, nie rocznica wydania płyty, ale właśnie w 1978 roku rozpoczęli swoją pierwszą trasę koncertową, a rozpoczęli ją w Chicago. W muzycznym kalendarzu wspominamy także pana Bohdana Pocieja, muzykologa, krytyka i dziennikarza muzycznego. W Polskim Radiu prowadził audycję Dzieje muzyki w dźwięku, wielkie dzieła, wielcy wykonawcy, muzyka w sferze myśli. Jest autorem wielu artykułów, esejów i książek poświęconych właśnie muzyce. W roku 2011 zmarł Bohdan Pociej. Również 6 lat temu zmarła pani Irena Kwiatkowska. Przychodzisz dziś z tym śmiesznym nastawieniem, by dmuchać mi w popiołów uczuć pył. Cóż, kiedy wiem, nie buchnie już płomieniem ten żar, co wszak się w ciele moim stylił. Miłości grom już serca nie zapali, a żagie w krwi przysypał żużel zgliszcz. Pamiętać cię wciąż będę i tak dalej, lecz teraz precz nie skowycz i nie piszcz. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, jak pajęczyny wątla nić, cza, cza, cza. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, drobiazgi swoje weź i idź, cza, cza, cza. Kalosze włóż i zabierz laskę, już ust twych nie chcę ani ciastek. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, więc na cóż dłużej masz tu tkwić, cza, cza, cza. Ja sama wiem, te rzeczy się przeżywa, lecz swoich rzeczy nie przeżywaj tu. Nie wzruszy mnie ataczek ani zgrywa, ten pistolecik schowaj proszę, fu. I po cóż ci to wszystko mam tłumaczyć? Dojrzały wiek ze skroni w los ci starł. Ach, zrozum, że nie mogło być inaczej. Już dawny cel nie skupi naszych ciał. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, jak wątla nić przędziona z lnu, cza, cza, cza. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, i prysno pasmo zmysłów snu, cza, cza, cza. Na mym wieszaku palt nie wieszaj, swojego życia z mym nie mieszaj. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, wybelduj się i idź se tu, cza, cza, cza. Coś tak człowiek usłyszy, ale nie do końca. Pan Rafał prosi o przekazanie najlepszych życzeń urodzinowych Helen. No nie tak, ale przekażemy w odpowiednim czasie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Tomek, to już właściwy profesor Ciekawski, z ciekawostką dotyczącą filmu, o którym mówiliśmy, Maria Skłodowska-Curie. Ten film był kręcony między innymi, jak pisze pan Tomek, na moim podwórku w mieście Łodzi. Z całą rodziną, sąsiadami jesteśmy ciekawi, jak podwórko zaistnieje w tej produkcji. Może Akademia powinna rozważyć ustanowienie kategorii dla najlepszego podwórka w filmie nieanglojęzycznym. Też przekażemy odpowiednim instytucjom. W muzycznym kalendarzu w rocznicę urodzin wspominamy także Ronana Keatinga, który karierę zaczynał jako lider, niektórzy już nie pamiętają, ale my wspomnimy to także jako lider irlandzkiego boys bandu Boyzone. Po opuszczeniu grupy z powodzeniem kontynuuje karierę jako solista. Kończy dziś 40 lat. Hey, baby, you really Ronan Keating urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium, już prawie wiosennie. No, do wiosny niecałe 3 tygodnie, a jeszcze zanim ta wiosna rozkwitnie w pełni swą zieloną barwą, myślę, ważne koncertowe wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert urodzinowy na 30. urodziny Carantu Hill. Nie tylko oni, fantastyczni Irlandczycy ze Śląska, ale także ich goście i przyjaciele. To już 19 marca o 19 tu w Trójce przy Myśliwieckiej. tam? Zamawiał pan budzenie? Ale kto tam? Karantuchil! Sanem, sanem, jej neneczko, coś ty, doneczko, płaczesz? Oj, czy żal tobi, bo dwirja se go. Szybane stare, kogo? Oj, nie żal mnie, ani was, старенького. Лише жаль мені за русу косу, за дівоцькою ношу. Proszę cię, nie wylewaj łez, płaczem Boga dziś zasmucisz. Powiedz wszystkim tym, co chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. Powiedz wszystkim, co zepsuć miłość chcą, Bóg załatwi ich lewą nogą. Jeśli jednak Bóg będzie wrogiem nam, moja będziesz, wiem, mimo Boga. Wowo i Hajdamaki, sprawdzone nagranie z zestawu utworów skutecznie budzących sprzed lat. Piątek, 3 marca, 62 dzień tego roku. Słońce już za kilkanaście minut obudzi się, zajdzie po 17. Dzień potrwa ponad 11 godzin. No i co ważne, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 3 godziny. Imieniny Kunegundy, Maryny i Jakuba. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Na trójkowym budziku za 6 minut szósta. Knocking on a locked door. Ain't no handle, ain't no key, nothing but a locked door. Ain't no window where I can see. Ain't no bell that I can ring, and the hinges it just won't swing. Keep a knocking on a locked door. Won't you open it up for me? Woo! I start the knocking in the morning. The sun comes out, the rooster crows, knocking in the morning. And that guy now, he only knows. Why that girl, she won't come out. Tell me what's this all about. I keep a knocking on the locked door. Won't she open it up for me? Wonder what I'm doing wrong. Why she make me wait so long? Cold outside. You can count. kind of knocking on. Turning. There's this dude about 6'10". Hear the key of turning. Still I call her name again. He said that girl moved a week ago. Now she lives on the second floor. I've been a knocking on the wrong door. Please accept my apologies. I'm going right up to 223. I hope she opened it up for me. I panu Polu także pięknie dziękujemy. Już prawie na do usłyszenia za fantastyczne dźwięki na rozbudzenie. Dziękujemy państwu za 3 minuty o 6:00. Serwis po wiadomościach piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Changes this old place. You're driving me crazy. Liberate.